Dwójka pod księżycem. Tup, tup, tup. Godzina pierwsza odeszła. Teraz zaczynamy godzinę drugą. Naszym gościem jest pani Katarzyna Bonda. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Trzymamy się książki Urodzony morderca. Podobno każdy ma w sobie tę możliwość, tę iskrę zbrodni w nieodpowiednich okolicznościach dla życia, odpowiednich dla śmierci, jest w stanie popełnić tę najwyższą poniekąd, to najwyższe z przestępstw, czyli pozbawić życia drugiego człowieka. No cóż, tak mówią specjaliści, tak mówią też profilerzy, a profilowanie jest dosyć istotnym aspektem tej powieści. No zdecydowanie. Tutaj mamy do czynienia nawet z pojedynkiem profilerów. Myślę, że to nie jest spoiler. To było dla mnie też bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że kiedy zaczynałam w ogóle pisać kryminały, pierwsza sprawa Aniny Frank z Hubertem Meyerem, spędzałam, zresztą o tym rozmawiałyśmy wielokrotnie, czas na spotkaniach autorskich i kiedy przychodziłam do radia albo do telewizji, w kółko pytano mnie, kimże jest ten profiler. Jakby opowiadałam, wyjaśniałam, co robi psycholog śledczy, na czym polega zbieranie śladów behawioralnych, czym jest opinia typologiczna, czym jest profil nieznanego sprawcy i z czym tak naprawdę to się je. Minęło te 18 lat, odkąd ja piszę książki, a profilerzy w Polsce, pierwszym profilerem był Bogdan Lach, natomiast to było właśnie 11 lat temu. Dzisiaj mamy do czynienia z całym zastępem ludzi, którzy parają się tą robotą. To, co jest najważniejsze i to, co zawsze mi Bogdan Lach powtarza, to, że profil ma kolosalną moc autosugestii. Czyli jest to jedyny tak naprawdę dowód, przez to, że to są ślady zachowania człowieka i należy je odpowiednio przeanalizować nie na podstawie własnego widzimisię, czy jakiejś percepcji własnej, czy wróżenia z fusów, tylko na podstawie całego zebranego materiału i to w to wchodzi medycyna sądowa, i wiktymologia, i kryminalistyka, i wszystkie zebrane twarde dowody. I dopiero na tej podstawie, jak już mamy cały materiał, stawiamy hipotezy. A właściwie to wykluczamy inne i zostawiamy jedno. I na tym polega ograniczenie grona podejrzanych. Wobec czego, idąc tym tropem, jeżeli trafia do zawodu człowiek, który jest niepredestynowany albo nawet nie tyle nie ma talentu, czy nie ma intuicji, czy nie ma... nawet może mieć wiedzę, ale nie potrafi tej układanki złożyć właściwie, bo to jest taka zawsze układanka, że można je na kilka sposobów złożyć. Można mieć władzę i kontrolę. I co się wtedy wydarzy? Tak? Znaczy oczywiście na ten temat nakręcono bardzo wiele filmów, seriali. Dexter jest takim przykładem, tak? Jakby z jednej strony analizuje krwawe ślady, a z drugiej strony wiemy, jaka to postać. Natomiast tutaj nawet nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, jest to wzięte z rzeczywistości, że przez to, że dzisiaj jakby ten zawód stał się takim słynnym zawodem, to jest tak, nawet takie to jest sexy, że czym się pan zajmuje? Nie jestem psychologiem, jestem psychologiem śledczym, zajmuję się profilowaniem, pomagam policji łapać tych wszystkich zbójów. I każdy z nich działa inaczej. I to jest fascynujące. Każdy z nich ma zupełnie inne przygotowanie, inny swój własny modus operandi. I to, że w książce dochodzi do pojedynku profilerów, to też jest wzięte z rzeczywistości. Bywały takie sprawy, że tak jak kiedyś było tak, że psychiatrzy powoływano jedną ekipę psychiatrów, potem drugą, ponieważ nie byli w stanie stwierdzić, czy ta osoba jest, kwalifikuje się do procesu, czy kwalifikuje się do szpitala i należy ją leczyć. Tak samo tutaj teraz, w tej chwili, jako biegli występują psychologowie śledczy i oni też rywalizują, pojedynkują się na opinie. Jest to totalnie fascynujące. Znaczy więcej nic nie powiem i odsyłam do książki. To jest taki motyw, który pierwszy raz się pojawia i myślę, że w polskiej literaturze kryminalnej pojawia się naprawdę rzeczywiście po raz pierwszy. Nie wiem, jak to jest z zagranicznej, musiałabym dobrze przeszukać. Jak wiemy, no, w Ameryce od lat 60. profilerzy działają, u nas w kraju od lat 2000. miesięcznych, wobec czego Bogdan Lach bodajże 2001, 2002, jakoś tak. Więc to jest naprawdę tak bardzo młoda dziedzina. No i niesamowite zupełnie jest to, jak to się rozrosło. Stąd też na pewno pokłosie dziennikarze podchwytują, pytają profilerów, nie wiem, czy pani zauważyła, kiedy pojawia się jakaś straszliwa medialna zbrodnia, natychmiast dzwonią do jakiegoś medialnego profilera, czyli to jest odpowiednik tego medialnego, nie Huberta Meyera, który jako Złotousty natychmiast odpowiada, co mogło się wydarzyć, kto może być sprawcą, jakie posiada cechy, i ludzi na ten moment to wystarczy. Ludzie bardzo się cieszą, kiedy ta, bo tak naprawdę to mają takie poczucie, że ta sprawa już w jakimś stopniu została częściowo rozwiązana. Przynajmniej jest pod kontrolą. No tacy rasowi, ortodoksyjni profilerzy bardzo się zżymają na to. Dlatego, że jest za mało danych, nie można oceniać sprawy na podstawie doniesień medialnych, bo jak wiemy, policja nie udostępnia tych najważniejszych informacji. Mm-hmm. One są tajne po to, żeby tego sprawcę, tego niegodziwca jak najszybciej złapać. W związku z tym ocena dowodów na podstawie doniesień medialnych albo to, że w ogóle sprawca nie może być na miejscu zdarzenia i nie zbiera tych śladów sam, tylko pięknie o tym opowiada teoretycznie, to jest totalnie niebezpieczne. I może tutaj się zatrzyma. Człowiek może być profilerem. Profiler na pewno jest człowiekiem, a człowiek jest istotą ułomną i też ma swoje potrzeby, które dobrze jak zdefiniuje, jeżeli to jest potrzeba bycia medialnym, podziwianym, mieć tego trolę i władzę poniekąd nad życiem i nieżyciem innych osób, to się robi niebezpiecznie. Dobrze jest jednak samo poznać siebie przy tego rodzaju zawodach i jednak dobrze, żeby ci, którzy korzystają z takich opinii, nie zrzucali tej odpowiedzialności zupełnie na takiego profilera, tylko jednak sami własnym umysłem śledzili to, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Ja mogę zacytować coś, bo to też się pojawia na samym, no, może nie na samym początku, ale właśnie a propos profilowania. Profil ma potężną siłę sugestii. No już samo to znaczy, że jest niebezpieczny. Może być na początku dla śledczych również. Wszystko, cokolwiek zapiszesz w opinii, może być zinterpretowane przez śledczych. W takiej chwili w twoich rękach znajduje się centrum dowodzenia światem. A ta książka przecież jest o kontroli. Jest o potrzebie kontroli i jest o tym, że w rzeczywistych sprawach, gdzie powoływano eksperta do podczas procesu i sprawca wychodził na wolność przez to, że źle został oceniony materiał dowodowy przez profilera. Nie będę podawała nazwisk, ale wiem, że potem oczywiście prokuratura powoływała kolejnego biegłego. Kilka razy udało się jakby zatrzymać to. Natomiast proszę sobie wyobrazić frustracje śledczych, którzy najpierw zajmują się znalezieniem tego człowieka, znalezieniem na niego dowodów, po czym przychodzi w procesie magik, jak oni to nazywają, który przeszedł kilka kursów, ma teoretycznie wiedzę, a do tego jest niezwykle, tak jak w tym przypadku dobrze wypada w telewizji, jest medialny, jest bardzo lubiony przez dziennikarzy, jest w jakimś stopniu autorytetem. I mało tego, jego opinia jest świetnie napisana. Ona jakby mucha nie siada. Świetnie się ją czyta. Świetnie się ją czyta, ona jest mocna. Natomiast interpretacja dowodów jest z różnych przyczyn, bo ja nie wchodzę jakby dlaczego tak się stało, ale było kilka takich przypadków. I ci policjanci, jakby to odbiera całkowicie temu zawodowi też wiarygodność, ponieważ oczywiście daj Boże, żeby udało się uratować i żeby ten przestępca, który został właściwie uratowany. Ja się zastanawiam nad uczciwością wtedy takiego eksperta, akurat w tym przypadku, o którym myślę, konkretnym, to został powołany przez obronę. Czyli napisał profil na zlecenie adwokata. Czyli działał po, nazwijmy rzecz po imieniu, po drugiej stronie mocy. Może używając działać narzędzi, które są totalnie mocne i które, tak jak wiadomo, i to już nie jest tylko kwestia autosugestii, bo tak jak powiedziałam, to jest takie makiaweliczne, ponieważ opinia jest napisana rzetelnie, ta osoba jest mocno przygotowana i to nie jest tak, że on tylko tam sobie gdzieś tam mgliście zaznacza jakieś elementy, tylko jakby ona jest bardzo precyzyjnie nakierowana i ma na celu obronę tego sprawcy. to też był taki dla mnie inspirujący przypadek, stąd też w tej książce pojawia się pojedynek profilerów. Chciałam też pokazać, w jaki sposób rozwinął się ten zawód, jak to się przez ten bardzo krótki czas rozpączkowało, gdzie mamy bardzo dużo dziedzin, poddziedzin i mnóstwo ludzi się tym zajmuje. I ja uważam, że naprawdę to jest wspaniałe, dlatego że im więcej ludzi, im więcej doświadczenia, im większe zaufanie społeczne, tym będą większe możliwości, oni będą mogli więcej rzeczy osiągać. Już w tej chwili mogą uczestniczyć w miejscu zdarzenia, nawet tak jak rozmawiałyśmy wcześniej wirtualnie, to też jest wspaniałe i uważam, że to jest świetne, dlatego że ja szczerze wierzę w profilowanie i psychologię śledczą. Myślę, że niektóre sprawy zostały rozwiązane tylko dzięki temu, takie trudniejsze, bo nie mówimy o takich bardzo prostych, gdzie głównie chodzi o przesłuchiwanie świadków i śledczy właściwie, kiedy jadą już na miejsce zdarzenia, wiedzą, kto może za tym stać, bo jest kilka osób, które już wcześniej były podejrzane. Natomiast mówię teraz o takich trudniejszych sprawach, które wymagają, zwłaszcza seryjnych, takich, gdzie jest prawo serii, gdzie profiler może przeanalizować wszystkie przypadki, znaleźć punkty styczne. I moim zdaniem absolutnie, totalnie to jest zawód zaufania publicznego i warto przyglądać się osobom, które do niego wchodzą. Warto też słuchać tego, co mają na koncie, bo samo zrobienie szkolenia, czy nawet kilku szkoleń, czy nawet jakieś kursy internetowe za granicą, nie dają tego samego, co doświadczenie w boju. Czyli ile spraw pomagałeś rozwiązać. W ilu sprawach zapadł wyrok, który jest zgodny z twoim profilem. W ilu sprawach uczestniczyłeś jako profiler śledczy, a w ilu jako teoretyk. Jest też mnóstwo takiego komercyjnego profilowania, które też zakrawa na napiszę ci taką opinię, ile, za ile mi zapłacisz, tak? Więc to oczywiście jest prawo rynku. Jeżeli coś się rozwija, no to pojawiają się też i takie osoby. Myślę, że jesteśmy na naszych oczach, rozpościera się taki niesamowity wachlarz i można teraz znaleźć wszystko. Są kobiety specjalizujące się w czytaniu, jakby pomagają w taktykach przesłuchań. Kobiety są świetne w tym. Jakby potrafią też z mimiki twarzy czytać, mają ogromną intuicję. Bardzo obciążające jest dla nich bywanie na miejscach zbrodni, na miejscach zdarzeń, ale są totalnie wspaniałe, jeśli chodzi o wszystko się dzieje za lustrem weneckim i ona jakby nie uczestniczy, bo śledczy przesłuchuje, ona jakby tylko pomaga, jakby podpowiada strategię. No też jest taka dziedzina, to jest fascynujące, natomiast myślę, że w tym wszystkim, przez to, że to jest tak bardzo szeroko jeszcze nieuregulowane, jest ogromne pole do popisu też dla osób, nie chcę powiedzieć nieuczciwych, ale myślę, że mało odpowiedzialnych. Ale nieuczciwych także. No cóż, to tak jest. Jak się otwiera nowa dziedzina, gdzie nie wszystko jest uregulowane, no bo to przecież te regulacje pojawiają się w trakcie praktyki, kiedy dostrzegamy, co trzeba uregulować, no też dużo jest możliwości, a też prawo wolnego rynku, jak pani wspomniała, jest takie, jaki jest, jak klient chce, to tak może być. Zresztą, no jeżeli też niektórzy prowadzą, a większość przecież też prowadzi prywatne praktyki, czy terapeutyczne, czy psychologiczne, to też jest to kontrowersyjne, bo później przecież no kto o tym wie, że później taki człowiek na przykład trafia do nich do opiniowania, albo właśnie trafia inny człowiek do opiniowania jakby w kontrze, więc to wszystko jest dosyć skomplikowane i pewnie wymaga dosyć potężnej regulacji. W każdym razie tutaj jest taka, nawet dwa razy możemy o tym przeczytać poniekąd, te mocne słowa na temat tej odpowiedzialności, jaka idzie za profilowaniem śledczym tutaj przede wszystkim. Zważaj na swój kręgosłup moralny, na własne intencje. Piękne zdanie, takie trochę jak taka sentencja, jak taka przysięga, jak lekarze, po pierwsze nie szkodzić, to trochę tutaj tak. Ja myślę, że nawet tak. Powinno coś takiego być, dlatego że to jest też kwestia takiego bycia mistrzem czeladnikiem. Mhm. Tak powinno być, dlatego że ci, którzy już wykonali bardzo wiele opinii i mają ogromne doświadczenie i jakby wiedza, tak jak powiedziałam, teoretyczna nie zastępuje tego doświadczenia, przez to, że Tu się nie da zastosować żadnego rutynowego rozwiązania, nie ma żadnej zasady, ani jedna zasada taka logiczna, nie da się tego wpisać w Excel. Totalnie jakby wszystko jest za każdym razem na nowo i trzeba tą układankę układać na nowo i nie ma drugiej takiej podobnej zbrodni. Drobne elementy, myślę, że dlatego to jest tak bardzo fascynujące też. Mhm. Dlatego, że jakby znajdowanie tego jednego elementu, który jakby przybliża nas do tego nieznanego sprawcy, jest absolutnie to jakby jest totalnie robota detektywistyczna w takim Sherlock Holmes, w takim najprostszym, najbardziej... Tak, pierwszy profiler. Dokładnie, wydaniu, gdzie jakby szukamy tego jednego elementu i dedukcja totalnie tam występuje i po prostu najzwyczajniej w świecie jedni ludzie mają do tego talent, inni nie. Też trzeba mieć ogromną odporność psychiczną na to, co się zobaczy, co się odczuje, bo przecież taki profiler poniekąd mimo wszystko chciał, nie chciał, no musi wejść momentami w sposób odczuwania takiej osoby. Nawet składając te różne elementy, to mu się pojawi, czy będzie się przed tym bronił, czy nie. I też trzeba sobie z tym poradzić, więc gdzieś to jest bardzo obciążające. No zresztą jak każdy zawód, który wiąże się z porządkowaniem tego świata, w który wkradł się chaos, poprzez zbrodnię mniejszą czy większą, zbrodnię popełnioną przez człowieka na człowieku. Drodzy Państwo, do rozmowy o książce wrócimy za chwilę. Just Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Urodzony morderca. Drodzy Państwo, książka już od jakiegoś czasu, 12 kwietnia na półkach księgarni w Trójce pod Księżycem Katarzyna Bonda. To przejdźmy do jeszcze trudnego aspektu, takiego bardzo silnie wpływającego na nasz stosunek zwykłego człowieka do świata, czyli tego aspektu, kiedy okazuje się, że osoba, której teoretycznie powinniśmy ufać, ponieważ taka jest jej funkcja takiego publicznego zaufania, jednak regularnie łamie to zaufanie, potem to wychodzi na jaw, mało tego budzi sympatię, ciężko jest cokolwiek jej udowodnić, ale okazuje się, że po prostu jest przekupna. I co my mamy z tym zrobić? To jest, myślę, że też taki aspekt tej książki, problem, który się pojawia, bardzo ważny do dyskusji. No pojawia się ten wątek. Akurat w tym przypadku pierwsze, o czym pomyślałam, to dlaczego tak mało płaci się tym policjantom, którzy wykonują tak niebezpieczną, totalnie stresującą pracę, która nie pozwala im na zachowanie czasem godności, gdzie spotykają się z ludźmi, którzy są przestępcami, którzy po prostu śmieją im się w twarz. I mi się wydaje, że trzeba mieć bardzo, bardzo silny kręgosłup, nie tylko moralny, ale też duże zaplecze, zarówno rodzinne, jak i takiej przestrzeni, nie wiem, może nawet takiej zaradności życiowej, żeby móc przetrwać w tym i nie chcieć więcej. Bo to też jest tak, że jeżeli mamy te aspiracje, znowu wracamy do tego tematu, te tematy się przenikają i jakiś rodzaj ambicji, który nas spala, tak jest w przypadku tego bohatera, nie powiem, o którym mówimy, to bardzo łatwo jest przekroczyć tą granicę i choćby nie wiem, jak było to wyjaśniane i choćby nie wiem, jak było to tuszowane albo odbywało się to w białych rękawiczkach, po prostu kiedy już raz to zrobi, to będzie musiał robić kolejne razy, ponieważ jak wiadomo, to ten ktoś ma na niego haka i tylko po prostu będzie mógł brać mniej, tak? Dlatego, że ta osoba dobrze się szybko zorientuje, że ma więcej do stracenia przy ujawnieniu tego rodzaju malwersacji, aniżeli w przypadku odwrotnym. Nie ma też powodów już, żeby nie brać, bo wcześniej powodem, żeby nie brać było to, że się nie bierze, a skoro już się raz wzięło, to już nie ma powodów, żeby nie brać. Z jednej strony rzeczywiście można się zastanowić nad tymi wynagrodzeniami, ale to już jest takie rozwiązanie hipersystemowe. Też to nas wprowadza w poniekąd, możemy sobie spróbować wyobrazić ten świat osób, które funkcjonują po dwóch stronach rzeczywistości. Tej takiej naszej, powiedzmy, zwykłego człowieka, który wstaje, idzie do pracy, dzieci, znajomi, takie troski życia codziennego, mniejsze bądź większe, i tego świata, który żyje co do zasady łamiąc te normy społeczne, i ci ludzie gdzieś przenoszą się do tego drugiego świata z tymi normami potem, żeby próbować sobie poradzić. Widzą, jak ci ludzie funkcjonują, że po tamtej drugiej stronie, tej niewidocznej poniekąd drugiej stronie, bo ona jest przecież jakby równoległa i przenikająca nasz świat, funkcjonują świetnie, mają udane związki, udane dzieci, udane rodziny na przykład również, bo to przecież nie zawsze są przestępcy. Bardzo często są bardzo eleganccy przestępcy. W dzisiejszych czasach właśnie nie są śmierdzący ani jacyś bardzo chamscy, czy nie noszą ze sobą już kija baseballowego. To jest bardzo poboczny wątek. Myślę, że on jest takim tłem, który jest konieczny przez to, że rzecz się dzieje pod warszawskie miejscowości, mówimy o Łomiankach. I na przykład jest tam taka postać biznesmena, bogacza, totalnie rywala zabitego Portugalczyka, tego, który tam spłonął w tym Mercedesie, czy który sam był wielkim rekinem biznesu, a tutaj mamy na drugiej stronie postać Polaka, który ukończył bardzo dobry uniwersytet, posiada własną firmę, ma ogromne pieniądze, ma ogromną willę, kawał fajnego życia zbudował. I jak się przyjrzymy, to zobaczymy, kim on jest. Jego ojciec w latach 90. i dziadek wcześniej byli po prostu regularnymi przestępcami. To były takie klasyczne, drobne postaci, cinkciarze, nic groźnego, nic. Bo prawda jest taka, że tych wszystkich mafiozów w latach 90., którzy byli ważniejsi albo którzy byli na froncie tej bitwy, to oni po prostu zginęli dosyć młodo. Ci, którzy zostali, to byli ci bardziej łebscy. Ci, którzy się nie wychylali, to mniej więcej tak jak na wojnie. To, żeby przetrwać, to trzeba mieć łeb na karku. I potem te osoby oczywiście No już tu nie wchodzę, bo jakby to jest tak, takie pytanie ogólne i w ogóle taki, myślę, że refleksja społeczna. Co się stało z tą mafią z lat 90., bo ona nie zniknęła. To nie było tak, że ich wszystkich wykasowano albo wszyscy poszli siedzieć. To, że Masa poszedł siedzieć, Słowik poszedł siedzieć, że Pershing nie żyje, że mnóstwo tam innych postaci takich flagowych, oni zostali w jakiś tam sposób eliminowani z tej sceny z różnych przyczyn. Ale bardzo dużo z nich zostało. Ci wszyscy ludzie dzisiaj, pytanie... No mają swoje firmy, duże przedsiębiorstwa, mają pieniądze. Mają kolejne pokolenia, które wychowali. I to jest takie pytanie, jakby tutaj jest taka kwestia, która myślę, że jest naturalna, też wzięta z rzeczywistości, że jakby ta osoba w tej policji, ona była informatorem od lat. To nie jest jakaś nowa sytuacja. W dzisiejszych czasach ludzie, którzy prowadzą wielkie biznesy, konsorcja, mają zawsze tak zwane ucha w policji, bo muszą różne rzeczy sobie załatwiać. To nawet nie chodzi o jakieś zdobywanie tajnych danych, ale nie wiem, czy to sprawdzanie jakichś numerów rejestracyjnych jakichś wozów, czy to sprawdzanie, w jaki sposób tam rozwija się jakieś drobne dochodzenie. I tam jest zawsze jakiś policjant, który można za przeproszeniem dać w łapę i zdobyć i kupić tą informację. To się często nazywa biały wywiad, tak? Jakby, chociaż biały wywiad jest czymś zupełnie innym, ale to jest w ogóle takie na boku, to jest nic poważnego, to nie jest jakaś tam wielka korupcyjna historia. Ja już kilka książek napisałam, które jakby pojawiała się ten wątek lat 90. Główną taką flagową moją opowieścią, jeśli chodzi o mafię, to jest Pochłaniacz, czyli pierwsza część serii o Saszy i w ogóle... Cała tetralogia jest poświęcona temu. Jakby też Sasza powstała też z tej przyczyny, że w Polsce po przełomie powstała taka wielka dziura, w którą weszli ci, którzy byli najsprawniejsi, którzy chcieli się szybko dorobić i którzy mieli ambicje, które przerastały ich możliwości intelektualne i merytoryczne, ale brali to siłą, gwałtem i no jakby to jest też naturalne, że jakby organizacje przestępcze wkraczają w momencie, kiedy są luki prawne, wtedy były i zanim to się wszystko ugruntowało, dzisiaj już takiej regularnej mafii nie mamy, są jakieś małe gangi, tam się organizują w jakieś drobne grupy, pojawiają się oczywiście ogromne ośmiornice, ale to już zupełnie jest inna liga i to jest wszystko, rozgrywa się dzisiaj w białych rękawiczkach, głównie jakby niewidocznie w sieci. Już nie mamy do czynienia z jakimiś takimi, nie wiem, wojenkami typu jak w Meksyku, gdzie mamy w ruch idą jakby te gnaty, te wszystkie kałasznikowe, giwery, bomby. No trudno jest dzisiaj w to uwierzyć, myślę, że współczesnemu młodemu pokoleniu trudno jest bardzo uwierzyć, że były czasy w Polsce, gdzie po prostu nie było tygodnia bez wybuchu bombowego. Że ktoś po prostu to organizował, że był cały arsenał. Chociaż nie wiem, jak to będzie się rozwijało, bo ostatnio słyszałam bardzo dużo, i to jest bardzo ciekawe, o tym, że młodzi ludzie mają arsenał broni w domu. O tym też media bardzo dużo informowały. To jest niezwykle interesujące. Myślę, że po tych czasach takiego bardzo dużego spokoju wcale nie jest powiedziane, że, bo to zawsze jest taka sinusoida, że nie będą się pojawiały znowu takie sytuacje. Tylko pytanie, z jakiego powodu tym razem będzie używany ten arsenał i dlaczego młodzi ludzie mają arsenał w domu, bo kiedy sobie wyobrażamy grupę przestępczą, która siłą, tak jak pani wspomniała, próbuje nadrobić różne inne braki po to, żeby osiągnąć to, co się chce, to ten arsenał pasuje tam, mówiąc krótko, scenariuszowo. Natomiast kiedy mamy młodych ludzi, którzy po prostu sobie żyją i mają ten arsenał w domu, to po co ten arsenał? Zaczyna się od razu otwierać. Oczywiście te wszystkie w głowie informacje zebrane już podczas ostatnich lat z tego, co się dzieje na przykład na Zachodzie i co młodzi ludzie, jak sobie radzą ze swoimi relacyjnymi właściwie kłopotami. Znaczy w ogóle zwykle gangi i jeśli chodzi o tak zwaną, no może nawet nie tyle mafię, co taką zorganizowaną przestępczość, no to są młodzi ludzie. Znaczy dziadki nie biegają z gnatami, nie rozwalają innych dziadków, to jeżeli już, to są to osoby, które są na stanowisku wyższym, wyżej nawet niż kapitanowie, czyli to jest jakiś rodzaj ojca chrzestnego. Ale jakiegoś... oni już nie ganiają. Ale już nie ganiają. Jakby ci, którzy ganiają, to są właśnie młodzi ludzie. To też jest, myślę, absolutnie predestynuje do tego wiek, ale też nie tylko chodzi o siłę fizyczną, tężyzę fizyczną, ale też wtedy człowiek ma dużo w sobie brawury, nie boi się. Ma dużo takiej odwagi, która jest przerysowana i ma dużo, ma ogromnie żarłoczny jest na te wszystkie, czy to dobra materialne, czy to świetne samochody, czy to chce mieć dużo forsy, żeby żeby gdzieś pojechać. Jakby te materialne rzeczy są w tamtym momencie niezwykle ważne. To jest też taki moment, moim zdaniem, przełomu, jak zbuduję swoje życie. I to, co wydrę teraz, to będę to miał. Oczywiście oni zwykle giną szybko. Tak było i tak zawsze jest. Więc interesujące jest to, co ja obserwuję w ostatnim czasie, jeśli chodzi o młodocianych przestępców w różnych miejscach kraju. To jest bardzo ciekawe, ale może więcej nie będę o tym mówiła, bo jeszcze jakiś kolega, pisarz albo koleżanka podbierze mi to na książkę, a jest to arcyciekawy temat. Ale na pewno nie napiszę tego tak samo. Skoro już jedna książka za nami wyszła dopiero co, to znaczy, że kolejne już są bądź się czynią. Zdradzi nam pani, co nas czeka w najbliższym czasie? No ja szykuję kilka niespodzianek jeszcze w tym roku. Niespodzianki, mam nadzieję, będą się podobały czytelnikom, bo jedna z nich to rzecz, na którą długo kazałam czekać. Ja powiem szczerze, że ja odkąd zmieniłam tryb zapisu i jakby przestałam się bać, to się stało po pandemii, kiedy pandemia mnie zmusiła do tego, żebym odpuściła taką bardzo precyzyjną dokumentację i trzymanie się tych wszystkich elementów rzeczywistych, tylko jakby przetwarzam teraz tą rzeczywistość. Dokumentację robię. Jak dzisiaj rozmawiamy, jak pani widziała, to jest tak, że ja cały czas zbieram dane, cały czas czytam akta, cały czas rozmawiam z moimi ekspertami, czy to ze strony organów ścigania, czy z tej drugiej strony, bo to też jest tak, że bardzo wielu niezwykle interesujących tak zwanych byłych przestępców, albo takich, którzy wręcz oni się sami do mnie odzywają, oni też mają potrzebę spowiedzi. Bardzo, bardzo chętnie udzielają mi różnych opowieści, anegdot, takiego mięsa, jak ja to nazywam, paliwa fabularnego, z którego ja czerpię. I to moja książka zawsze jest nabita takimi prawdziwymi danymi. Stąd też czasem to jest bardzo, bardzo przyjemne, kiedy ludzie mi piszą, skąd ja to wzięłam, na jakiej podstawie to wymyśliłam. Większość takich motywów jest podkradziona z rzeczywistości. Więc w tym roku przygotowałam niespodzianki dla czytelników i mam nadzieję, że będzie ich jeszcze kilka. Trudno mi jest zawsze rozmawiać o książce, która teraz wyszła. Czytelnicy już do mnie bardzo wiele listów napisali i mam feedback od moich odbiorców, że no niektóre rzeczy ich zaskakują albo poruszają bardzo, gdzieś tam wzburzają. I to mnie bardzo, bardzo cieszy, bo ja wiem, że to jest zasługa tej całej wydziobanej, wydartej przeze mnie rzeczywistości i ułożonej w takie małe kawałeczki, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, że profiler musi ułożyć puzzle, tak ja też układam puzzle swoje własne, fabularne. Natomiast staram się, żeby to się lekko czytało, żeby to szybko wciągało, żeby to nie obciążało, żeby to była jednak zawsze cały czas rozrywka. Te emocje niskie, które czytelnik czasem przeżywa, moim zdaniem one tak naprawdę są nam bardzo potrzebne, ponieważ nas czyszczą. Jakby konfrontujemy się z tymi naszymi niskimi emocjami, z naszymi przeżyciami, których normalnie nie chcemy czuć. A w momencie, kiedy to Hubert Meyer, albo Elżbieta, albo żona komendanta Walskiego, albo sam Walski przeżywają, jakby mają te różne perypetie, to my wtedy kontaktujemy się z nimi. I w naturalny sposób to jest taki rodzaj medykamentu, moim zdaniem, który mnie osobiście też odpręża, bo ja przede wszystkim, zawsze to powtarzam, jestem totalnie żarłoczną czytelniczką. I właściwie to, gdybym tak dużo nie czytała, pewnie bym nie pisała w ogóle książek. Cały czas pani tak dużo czyta? Cały czas, jeszcze więcej. Teraz czytam jeszcze więcej. Teraz stosuję zasadę, że dochodzę do pewnego momentu, jeżeli coś mnie nudzi, nie czytam dalej. Mam tak dużo książek i w kółko kupuję następne i wychodzi cały czas mnóstwo, cała masa. Ja wolę przeczytać klasyk. Ja wolę przeczytać Bułhakowa, nawet Tołstoja, nie wiem, no, Pęczona, tak? Aniżeli czytać coś, co po prostu mi nie idzie, a jednocześnie jest mnóstwo takiej wspaniałej literatury współczesnej, która mnie zachwyca, to w jaki sposób to jest skonstruowane. Ja po prostu bardzo, bardzo dużo się dzięki temu uczę. Sama też ze sobą się konfrontuję, okej, okay, na którym ja jestem polu, bo widzę, że tutaj są naprawdę magicy. Więc myślę, że bez czytania nie ma pisania. Że właśnie to jest bardzo, bardzo ważne, żeby cały czas być na bieżąco. Bo to jest też tak, że literatura się bardzo zmienia. Przez to, że funkcjonujemy w takim szybszym świecie, że mamy mnóstwo platform streamingowych, gdzie oglądamy seriale w blokach, gdzie oglądamy je po prostu, cała noc jest serialowa. Nie jest tak jak kiedyś, że raz w tygodniu odcineczek i potem... Nie. To wyczekiwanie. Tak, jakby to się też zmieniło. Oczywiście no, taki system też stosujemy. Ja też w swoim życiu stosuję. Natomiast to, co uwielbiam, takie oglądanie w blokach, to, że jakby media społecznościowe i w ogóle internet i przyspieszona informacja i to, że to wszystko tak przyspieszyło i że trzeba konkurować z tym internetem i z tymi mediami społecznościowymi, to absolutnie zmieniło zapis w każdym razie opowieści kryminalnej. Nie wiem, czy pani pamięta, jak ja zaczynałam, to i w ogóle cały mój sukces jakby zasadzał się na grubaśnych powieściach. Okularnik ma 1000 stron, to jest druga część serii o Saszy, 1000 stron prawie ma. To jest była najlepiej sprzedająca się książka w tamtym roku, kiedy on wyszedł, co pokazuje, jak ludzie, jaką mieli wyporność, jak w ogóle, jak się pisało. Jest tam poza kryminałem mnóstwo nabitej wiedzy, tak naprawdę taka cała historyczna opowieść, która jest totalnie zbudowana na faktach z IPN-u. I mogłam sobie wtedy nie tylko na to pozwolić, ale wtedy tak się chciało czytać. Czytelnik tego chciał, ja chciałam tak pisać. A dzisiaj jest zupełnie inaczej. I moim zdaniem pisarz musi iść za głosem serca. Ja idę za głosem serca, za swoją intuicją. I jeżeli ja czytam jakąś książkę dzisiaj i ja się nudzę, to sobie wtedy myślę, okej, mój czytelnik nie może odłożyć mojej książki, bo się znudził. Wobec czego muszę dawać haki, robić suspens, cały czas wzburzać tą akcję, robić te wszystkie rzeczy po to, żeby trzymać go, żeby on ze mną został, żeby on ze mną został do końca. To jest duże wyzwanie, ale to też jest wyzwanie po naszej stronie, bo w końcu czytanie też jest umiejętnością, którą należy codziennie kształtować, bo też można ją zatracić. Jakkolwiek może nie rozumienie słów i liter, ale to wytrwanie przy stronie, przy tej konstrukcji, jaką są zdania dłuższe i opowieść, ale dla mózgu to jest doskonałe ćwiczenie, jak się okazuje, ten rodzaj takiego wyzwania intelektualnego jest cały czas przez wybitne umysły, przez ludzi sukcesu, drodzy Państwo, światowego traktowany jako jedna z najwyższych rozrywek i też wyzwań. Konieczne jest to, żebyśmy czytali codziennie trochę, żeby nie zatracić pewnych umiejętności, też logicznego myślenia, też pewnej koncentracji, też bycia ze sobą. Mówię to po to, że mam taką nadzieję, że jednak wytrwamy my też przy tym, że nie jesteśmy tylko jako czytelnicy, osobami, które należy tylko i wyłącznie zaspokoić rozrywką, ale też osobami, które też mają za zadanie wejść w taki dialog, który może być wyzwaniem, może być wyzwaniem intelektualnym, filozoficznym, emocjonalnym, które stawia przed nami pisarz, pisarka. A ja bym tutaj jeszcze dodała, bo to wspaniale, pięknie pani to powiedziała, natomiast moim zdaniem podczas lektury książek my najlepiej odpoczywamy. To jest stan, który przypomina, na pewno nie dosłownie, ale jakby stan medytacji, gdzie my odklejamy się od własnych myśli, gdzie nie jesteśmy w naszych problemach, tylko wchodzimy w fikcyjną opowieść. I ja tutaj nawet nie chodzi o to, że ja rekomenduję własne książki, chociaż oczywiście rekomenduję. Bardzo się cieszę, kiedy ludzie po nie sięgają. Natomiast jeżeli historia nas fascynuje, jeżeli znajdziemy taką strunę, która gdzieś tam gra w tej historii, jeżeli autor jest w stanie nas zainteresować, to moim zdaniem to jest najlepszy odpoczynek. Że to nie powinno być wyzwanie, tylko to powinien być taki oddech, taki czas dla nas, takie po prostu wycięcie, wydarcie kawałka rzeczywistości w bezczasie, gdzie po prostu my totalnie odpływamy, mamy te przygody i moim zdaniem to jest jedno z przyjemniejszych, czytanie, lektura, jest to jedno z przyjemniejszych działań ludzkości, jakie w ogóle istnieją. Drodzy Państwo, jak w takim razie wygląda dzień Katarzyny Bondy, która i pisze, ja już sobie policzyłam, ile mniej więcej książek w roku jeszcze czyta, a przecież czytanie zajmuje czas. Do tego wrócimy za chwilę. Trójka pod księżycem. Cały czas z nami Katarzyna Bonda. Pytanie fundamentalne. Człowiek ma 24 godziny na dobę. Ja tak sobie policzyłam, że jeżeli pani tyle pisze, policzyłam, że to nawet potrafią być chyba 4 książki w roku, 3 książki w roku. 4. 4. Teraz ostatnio przez 2 lata miałam po 4. Właśnie, czyli całkiem dobrze policzyłam. To plus czytanie, pochłanianie tych fascynujących propozycji literackich ze świata. Bo przecież życie. To ile tych godzin ma pani na dobę? Bardzo dziękuję za wszystkie komplementy. Jestem wzruszona. Gdybym nie czytała i nie miała tego życia, to prawdopodobnie mogłabym pisać jeszcze więcej książek. Moja pierwsza podstawowa zasada, kiedy piszę, to nie czytam. Inne opowieści nie mogą barwić mojej historii, nad którą pracuję. Jeżeli już coś czytam, to to jest oczywiście tylko i wyłącznie dokumentacyjnie. To są książki, które mnie jakoś ubogacają. Jeżeli mam na warsztacie coś, to biorę sobie, to są naukowe rzeczy, albo jakieś reportaże, albo jakieś historie, które są, nie wiem, badania, takie rzeczy, które są mi potrzebne. Natomiast kiedy skończę pisać, zawsze trochę oszukuję wszystkich, że jeszcze piszę. Tak. I wtedy sobie tak cyknę kilka książek ciurkiem. Kocham to. Po prostu zawsze, jak skończę książkę, po pierwsze czuję się jak taki mistrz świata, bo znowu mi się udało, a było dużo oczywiście trudności. A potem rozpoczynam seans czytelniczy i potrafię półtorej książki dziennie przeczytać. Ale wtedy nie robię nic. Wyobraża pani sobie, jakie to jest cudowne życie. Na przykład przez tydzień, albo na przykład przez 2 tygodnie. Ja po prostu tylko czytam. Wstaję rano, idę z pieskiem, wracam do łóżeczka, czytam. Coś zjem, wróci dziecko, ogarnę dziecko, przyjdzie mój facet, coś tam pogadamy, albo pójdziemy na randkę, wracam, czytam. Albo czasem w ogóle się z nikim staram nie widzieć, tylko po prostu cały czas czytam. I najbardziej to uwielbiam. To jest też bardzo precyzyjnie wybrane zawsze, którą książkę wezmę do łóżka, za przeproszeniem, czyli którą będę czytać. Stąd też ten wybór też jest podyktowany czasem takimi, nie wiem, powiedzmy byłam na wystawie Tamary Łempickiej, więc przeszukam całą bibliotekę i znajdę tą książkę, którą kiedyś tam postawiłam. Oczywiście wiem wszystkie książki, które mam, one są w różnych dziwnych konfiguracjach, nikt nie rozumie tego systemu, jak u pani Elżbiety, ale... Znaczy nie aż tak, ale generalnie jakby system nie istnieje. To nie jest tak, że mam jakieś podziały, że kryminały są z kryminałami, dokumenty, reportaże osobno, literatura piękna, ale też mam takie 4 półki ogromne od podłogi do sufitu, gdzie tam są moje ukochane książki, które na pewno muszę przeczytać. I ich jest 4 ogromne takie, nie wiem jak to się nazywa, takie wielkie... I porządna biblioteka po prostu, porządna tak, biblioteka. Tak, po to żyłam, żeby sobie zbudować bibliotekę i ją teraz mam i każdego dnia, kiedy wstaję rano, żeby pisać, myślę sobie, Boże, jakie ja mam cudowne życie. I tak samo, kiedy już skończę i mogę sobie czytać, to myślę, Boże, to życie jest takie wspaniałe, nikt nie ma takiego cudownego jak ja. Więc ja po prostu albo czytam, albo piszę. Tak. Drodzy Państwo, jednak jest możliwe mieć cudowne życie. Czytać albo pisać, pisać i czytać. Trzeba spełniać swoje marzenia, ale też trzeba wytrwałości w tym, bo pamiętam, jak pani opowiadała, że ten moment decyzji pisać się temu poświęca. A tą chwilą, kiedy już było wiadomo, że można na tym też po prostu zarabiać i funkcjonować, to był trudny czas. Już teraz tego nie pamiętam. Tego się już nie pamiętam. W ogóle myślę, że miałam bardzo, bardzo dużo szczęścia i dużo było w tym takiej właśnie młodzieńczej głupoty, brawury, która była zupełnie nieuświadomiona. Przeceniają mnie ludzie, którzy myślą, że w jakimś stopniu to zaplanowałam. Ja po prostu nie wyobrażałam sobie, że mogłabym robić coś innego. Kiedy odkryłam, jaką to mi daje frajdę, bo to nie tylko jest taka frajda, że ojejku, jak jest cudownie i wszystko jest takie różowe i takie wesołe. Nie, to oczywiście jest walka, nie udaje się, no to trzeba się poprawiać. Muszę cały czas się jakby swoje, przytemperować swoje ego, cały czas mankamenty likwiduję, zdobywam nowe doświadczenia, więc to jest fascynujące. To jest w ogóle taka robota bardzo wsobna, bardzo introwertyczna, bardzo schowane to wszystko jest, niewidoczne, nie widać tego, ale dużo się bardzo dzieje i odpowiada mi to. Odpowiada mi to też, że poza pisaniem mogę czytać. Niech pani znajdzie takiego człowieka, który ma taki komfort, że może przez 2 tygodnie tylko czytać książki. Mało tego, jak ja jadę na urlop, to oczywiście pierwsze do walizki, co ląduję, te księgi w papierze w ogóle, bo ja oczywiście nie uznaję czytników ani żadnych innych tam mogę posłuchać w samochodzie, jak ja gdzieś daleko pojadę, ale nadal ten papier, więc ja do tych hoteli po prostu zabieram te wszystkie książki i zasada jest prosta. Na tyle, na ile dni jadę, no to jedna książka, bo może się okazać, że nie będzie mi odpowiadać, więc wtedy nie mogę się męczyć. To nie ma takiej opcji. Nie można się męczyć. A potem zostawiam je, także jeżeli ktoś po mnie przyjedzie, to wtedy je znajdzie. I uważam, że to jest strasznie fajne, dlatego że ja też kilka razy znalazłam jakieś książki, które znienacka mnie zainteresowały. I to jest takie cudowne, że ktoś zostawił dla mnie tą książkę. Pamiętam Jose, Katedrę, ktoś zostawił. Czytałam ją kiedyś, ale już zapomniałam, jaka jest wspaniała, więc kiedy na urlopie wyczytałam wszystkie swoje, to sobie ją wzięłam, odłożyłam 11 moich, bo wracam już oczywiście bez tych książek, chyba że to jest jakaś taka kochana, Katedrę zabrałam. Po prostu u mnie jest bardzo duży przerób tych książek, mnóstwo jakby jest rotacji, dlatego że kryminały, jeżeli one są raz przeczytane, ja nie chcę ich zachować, to puszczam dalej do koleżanek, właśnie różnym podróżnikom oddaję. Uważam, że to jest wspaniałe, dzielić się opowieścią. Czyli, drodzy państwo, jeżeli traficie w takie miejsce, gdzie nagle, nie wiadomo skąd, pojawi się 11, 12, 6 książek, prawdopodobnie albo była... Albo 30. Albo 30 prawdopodobnie była tam przed państwem Katarzyna Bonda, nasz gość. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Ja też mówię dobranoc, drodzy państwo, i dobranoc mówi też Monika Górzal, która tę audycję wydała. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka.